कल की रात गिरी थी शबनम, हौले हौले कलियों के बन होंठों पर बरसी थी शबनम, फूलों के रुखसारों से रुखसार मिलाकर नीली रात की चुंदरी के साए में शबनम परियों के अफसानों के पर खोल रही थी। दिल की मध्यम मध्यम हलचल में दो रूहें तैर रही थीं, जैसे अपने नाजुक पंखों पर आकाश को तोल रही हों। कल की रात बड़ी उजली थी, कल की रात उजले थे सपने, कल की रात तेरे संग गुजरी।